और हमने और बस्तियों को भी हलाक किया है जो तुम्हारे इर्द-गिर्द वाक़ थीं, जबकि हम तरह-तरह की निशानियां उनके सामने ला चुके थे ताकि वो पास आ जाएं।